اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی، اس نے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟